were five and I on one side. Miała szósta, tu Polski Radio, program trzeci. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry. W sobotę 22 listopada. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Radosław Mróz. Skład Państwowej Komisji Wyborczej. Do wymiany sędziowie składają rezygnację. Atak Śnieżec i kilkanaście ofiar śmiertelnych teraz może zaatakować Powódź. W tym serwisie Trójki o pogodowej sytuacji w stanie Nowy Jork. Wi-Fi w autobusach i to za darmo. Jak na razie 70 pojazdów w Warszawie ma dostęp do sieci. Do końca roku mamy już podpisane umowy na zamontowanie w 300 autobusach. Na początek trzęsienie ziemi w PKW. Będzie wymiana jej całego składu. Po zamieszaniu wokół dłużącego się liczenia głosów w wyborach samorządowych z komisji odchodzą kolejni sędziowie. Wieczorem na taki ruch zdecydowało się 6 osób. Wcześniej swoją dymisję na ręce prezydenta złożył szef komisji Stefan Jaworski. Bronisław Komorowski przyjmie tę dymisję, zapowiada Joanna Trzaskawieczorek z Kancelarii Głowy Państwa. Pan Jaworski złożył dymisję na ręce pana prezydenta. Będzie pełnił tę funkcję do momentu podania oficjalnych wyników po drugiej turze wyborów. Pan prezydent zamierza tę dymisję przyjąć. Także sędzia Stanisław Zabłocki zdecydował, że zrzeknie się członkostwa w komisji, a z powodu ukończenia 70 lat członkiem PKW przestał być także sędzia Stanisław Kosmal. W PKW wiatr zmian personalnych. To, co się nie zmienia, to to, że wciąż nie poznaliśmy oficjalnych wyników wyborów. Według ostatnich informacji komisja przedstawi je dopiero dziś około południa. Do Państwowej Komisji Wyborczej dotarły dane ze 100% protokołów, ale tylko z 5 województw. Wielkopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubuskiego i opolskiego. Dodatkowe opóźnienia spowodowały błędy w ostatnim miejskim protokole Komisji Wyborczej we Wrocławiu. Trzeba je poprawić, a to potrwa, mówi szef komisji Marek Poteralski. Nie mamy jeszcze kompletu protokołów z komisji powiatowych i miejskich, a dokładnie nie mamy jeszcze protokołu z komisji miejskiej, w którym stwierdziliśmy pewne nieprawidłowości rachunkowe. To już szósta doba po tym, jak zamknięto lokale wyborcze, a wyników nadal nie znamy. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Głosów nie policzyły jeszcze komisje wojewódzkie na Dolnym Śląsku oraz na Mazowszu. Pozostałe już uporały się z tym wyzwaniem i wiadomo, że wybory do sejmików PO wygrywa w 7 województwach, PiS w 5, PSL w 2. PO triumfuje w zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim i śląskim. Na Śląsku drugi był PiS, który zdobył zaledwie o jeden mandat mniej od Platformy, informuje szef Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach sędzia Andrzej Czaputa. Platforma Obywatelska uzyskała 17 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 16, Polskie Stronnictwo Ludowe 5, Ruch Autonomii Śląska 4, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem 3. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej mandatów w wyborach do sejmiku województwa podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. PSL zwyciężyło w sejmiku województwa świętokrzyskiego, a także warmińsko-mazurskiego. Taśmy z zatrzymania Przemysława Wiplera pod lupą prokuratury. Sprawę ujawnienia nagrań z zatrzymania posła zbada prokuratura w Płocku. Śledczy mają ustalić, czy doszło do naruszenia tajemnicy postępowania, tłumaczy tłumaczy Iwona Śmigielska-Kowalska z Płockiej Prokuratury Okręgowej. Materiały wskazują na uzasadnione podejrzenie zaistnienia przestępstwa, naruszenia tajemnicy postępowania przygotowawczego poprzez upublicznienie materiału dowodowego przed jego ujawnieniem przed sądem. Taśmy pochodzą sprzed roku. To nagranie z miejskiego monitoringu przed klubem przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Widać na nagraniu moment zatrzymania Wiplera. Jeden policjant przewraca posła i próbuje go skuć, a funkcjonariuszka okłada go pałką. W czerwcu tego roku poseł Wipler usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności oraz znieważenia policjantów. Najpierw śnieżyca z rekordowymi opadami śniegu, teraz groźba powodzi. Amerykański stan Nowy Jork boryka się z ekstremalnymi zmianami pogody. Te najnowsze pogodowe doniesienia za oceanem śledzi Marek Wałkuski. Przez ostatnie trzy dni w północno-zachodniej części stanu Nowy Jork spadło ponad 2 metry śniegu. Buffalo i wiele innych miejscowości zostało sparaliżowanych. Tysiące osób utknęło w domach, kierowcy porzucili na drogach setki samochodów. Śnieżyce spowodowały śmierć 13 osób. Najbliższe dni przyniosą odwilż. W niedzielę i poniedziałek temperatura ma wzrosnąć do kilkunastu stopni Celsjusza, co oznacza duże niebezpieczeństwo powodzi. Jak dotąd runęły dachy w 90 budynkach. W większości były to jednak małe obiekty gospodarcze, garaże oraz kontenery mieszkalne. Władze obawiają się jednak, że to nie koniec tego problemu. Tymczasem w zasypanych miejscowościach trwa wielkie odśnieżanie. Jak dotąd z samego Buffalo wywieziono 24 tysiące ton śniegu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wi-Fi w warszawskich autobusach. Pasażerowie już mogą korzystać bezpłatnego, bezprzewodowego internetu. Na razie w 70 pojazdach, ale już wiadomo, że na tym nie koniec. Zapewnia prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Jan Kuźmiński. Do końca roku mamy już podpisane umowy na zamontowanie w 300 autobusach. Natomiast w przyszłym roku planujemy, że wszystkie autobusy miejskich zakładów autobusowych będą wyposażone w dostęp do bezpłatnego internetu. Autobusy z darmowym Wi-Fi są obsługiwane przez zajezdnie stalowe. Ich numery taborowe zaczynają się na 34. To był serwis Trójki. Tu też coś krąży, ale to chyba nie jest Wi-Fi. Tak czy inaczej, tak sobie pomyślałem, że jak w tych autobusach będzie Wi-Fi, to już tak naprawdę nastąpi całkowita śmierć takich autobusowych przypadkowych rozmów. Wszyscy będą z nosami smartfonów. Ale spokojnie, mówimy na razie o 70 pojazdach do końca roku o 300. Jest więcej? Wydaje mi się, że jest jednak więcej autobusów w Warszawie. Patrząc na zziębniętych pasażerów na przystankach. Radzę redaktorowi omijanie autobusów, których numery taborowe zaczynają się na 34. Bo tam jest Wi-Fi. A jak pan redaktor wsiądzie sobie do jakiegoś innego autobusu, to tam może liczyć na przygodne, interesujące rozmowy. W autobusach o początkowych numerach taborowych 34 gadułom mówimy nie. A co o pogodzie? Jeśli chodzi o to, co dziś. W zasadzie nie mam dobrych wiadomości. W całym kraju będzie pochmurno, jedynie na zachodzie większe przejaśnienia, a w górach także. No, tu rozpogodzenia. Na krańcach wschodnich słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Lokalnie możliwa marznąca mrzawka. Proszę ją jakoś ogrzać. Miejscami silnie może zamglić, a rano lokalnie mgła może ograniczać widoczność do 200 metrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia i tu też nie ma dobrych wiadomości. 1 stopień w Augustowie i Białymstoku, 2 w Zakopanem, 3 w Olsztynie, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, a 4 w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. 5 w Koszalinie, Katowicach i Poznaniu, a 6 dziś najwięcej w Szczecinie i Wrocławiu. Jeszcze słowo o wietrze. Na przeważającym obszarze słaby, zmienny, jedynie na krańcach północno-wschodnich, przeważnie południowy. Dużo tych kierunków można się pogubić, więc dodam, że jeszcze ciśnienie waha się, ale w południe w Warszawie będzie miało wartość wysoką. 1014 hektopaskali i to pewnie troszkę poprawi nasze samopoczucia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 6 minie za 18 sekund. Znów rebus matematyczny. No dobrze, to możemy zaczynać. Może będzie wesoło, to zależy od Państwa. 71335 ranek małpa polskiradio.pl 22 i 73 to nasz telefon. Tak zaczyna się melonowa płyta Dyń i tak zacznie się poranna audycja dziś.

prezesa Kaczyńskiego, czym uwodzi młodych taki tytuł. PiS nie tak silny i bez władzy, uważają dziennikarze Gazety Wyborczej. Na 14 sejmików wojewódzkich, w 7 najwięcej ma Platforma, w 5 góruje PiS, a PSL w 2, ale tylko w jednym sejmiku PiS może rządzić sam. W innych będzie koalicja PO-PSL. Tyle mówią częściowe wyniki wyborów. Częściowe wyniki wyborów to się często częściowo powtarza i o częściowych wynikach wyborów także w Super Ekspresie. To będzie takie szybkie przejście do innej gazety spod spodu. Polacy wyszli na ulicę. Po kompromitujących wyborach samorządowcy ludzie mają dosyć. Państwowa Komisja Wyborcza. Tak jest. Po kompromitujących wyborach samorządowych ludzie mają dość. Źle to jakoś złamali. Masz wrażenie? Ja mam takie. Krążę, no Polacy nie, wyszli na ulicę. Na łamaniu nie znam, na szczęście. Natomiast rzeczywiście, tak sobie pomyślałem, że to był taki pierwszy poważny od lat protest antysystemowy. Z tym, że to przeciwko systemowi informatycznemu. Ale, który nie wyszedł zresztą. Ale niech tak będzie. Albo przeciwko tym, którzy tego systemu chcieli bronić. Ale zdaje się, że polegli. Jest zdjęcie, można sobie obejrzeć, można także poczytać, gdyby miał ktoś ochotę. Gdyby ktoś miał ochotę poczytać dzisiejszą Rzeczpospolitą, to kompleks antypolski na pierwszej stronie. Dlaczego celebryci plują jadem? To jest rozmowa. Rozmówcą jest pisarz Antoni Libera. Duża, długa rozmowa, długie teksty weekendowe, jak zwykle. Nasz dziennik, także pierwsza strona. Idziemy dalej. Przepraszam, że dostajesz porankę. Nie, dostaję te wszystkie gazety, okej. Okultyzm w szkole. To jest temat, do którego wrócimy, bo to zawsze ciekawe, co to w szkole się dzieje. Resort edukacji dopuścił do użytku w podstawówce podręczniki promujące okultyzm i satanizm, uważają dziennikarze naszego dziennika. No to zajrzymy. Także o dzieciach. Tylko zdaje się młodszych. Zmieńmy zasady gry i wysokie obcasy. Twoje dziecko trafia do szpitala. Nie możesz nic wnieść na oddział. Śpisz na karimacie. Personel cię ignoruje. To jest temat, który się pojawia raz na jakiś czas i ciągle się pojawia i to wstyd. No to niestety. Wiem, że pani redaktor doświadczyła. Ja na szczęście tak jeszcze nie. To jeszcze jeden temat z Gazety Polskiej Codziennie z pierwszej strony. Totalne fałszerstwo. Powiem krótko. Skandaliczne aresztowanie dziennikarzy. Jestem dziennikarką i jakoś nie jestem wielką fanką mówienia o dziennikarzach przez dziennikarzy, więc tylko krótko dodam, że chodziło o dziennikarza Telewizji Republika i na pierwszej stronie to jest temat główny w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie. No tak, ale z drugiej strony to jest nasz zawód. Jeśli jesteśmy w takich miejscach, jesteśmy w pewien sposób chronieni. Temat no, do dyskusji, okazało się, że nie jesteśmy chronieni i ten temat będziemy kończyć. I jeszcze fakty, czyli kolejna kolorowa gazeta. To jest temat krótko zajawiony na pierwszej stronie, ale ja myślę, że on dołączy do kanonu takich ciekawych tematów, które pojawiają się w kolorowych gazetach. Tym razem to kurczak, który świeci na talerzu, kupiony w sklepie, normalnie ugotowany, szok. Chodzi o historię pana Mirosława. Jego żona, już przeczytałam, więc powiem, ugotowała kurczaka, jak pan Mirosław wszedł do pokoju, to się okazało, że on świeci. Sam? Tak. A żona? Żona nie. Czyli nie wrócimy do tego tematu. Nie śpię, bo... Trzymam kredens. No dobrze, ale to może nie jest dobra wiadomość, jak kurczak świeci sam na talerzu. Pytanie, czy jest energooszczędny. Żarty na bok, zajrzymy do tego. Joanna Mileszczyk pojawi się tutaj za pół godziny. Na razie jest 20 minut po godzinie 6, prawie punktualnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję również za wydrukowanie pogody w trybie awaryjnym. Chociaż jest taka sobie. Także już wiemy, do kogo słać reklamację. Dziękuję, zapewniłeś mnie, jak myślę, sporo ciekawych maili. Gdyby mieli państwo ochotę coś miłego także powiedzieć, to poproszę napisać do Krystiana. A ja oczywiście przekażę państwu. Bardzo dziękuję. Ostatnio oglądałem taki film, to była jakaś zaległość kinowa, chyba Iluzja. I tam na końcu tego filmu pojawił się ten utwór. To grupa Phoenix, prosto z Francji. Entertainment. To jest tytuł tego nagrania, 24 minuty po godzinie 6. To wcześniej rano, a wieczorem być może impreza. I powiedziałem, że dziś podsumujemy sobie pewne reguły, zasady dotyczące organizowania, uczestniczenia w wieczorkach tematycznych, ale także symbolicznych. A wszystko po to, żeby to sobie zgromadzić i żeby nikt potem nie nawoływał, że z powodu złamania pewnych zasad trzeba taką imprezę powtórzyć. Byłam kiedyś na imprezie w pubie, zaproszona przez bardzo dobrą znajomą. Były to urodziny, no i wiadomo, na urodziny kupuje się prezenty. Rozmawiałyśmy z nią o tych prezentach, ona oczywiście bardzo chętnie, przy czym nie ujawniła nam, że ta impreza będzie też składkowa, czyli każdy za siebie płaci w tym pubie. No właśnie, bo nic tak nie psuje nastroju, jak niesmak po takiej imprezie. To jest trochę niesprawiedliwe, jeżeli ktoś zaprosi, a my musimy za wszystko sobie sami zapłacić, prawda? Jest to bardzo widoczne, że rzeczywiście przychodzi grupa osób, jest welcome drink w postaci szampana, wstępny poczęstunek, a później każdy gdzieś tam sobie samemu już się bawi. To, co podamy, zależy wyłącznie od gospodarza. No właśnie. Spodziewam się też, że niektóre tutaj nazwy, które padną, będą w ogóle nowością. Dlatego warto słuchać do 9:00, będziemy razem z nami. Będziemy razem z Państwem, a Państwo razem z nami, mam nadzieję. A my czekamy na kolejną reedycję, cyfrowo zmasterowaną, kolejnej płyty zespołu Led Zeppelin, Physical Graffiti. No to z tego albumu właśnie ten utwór pan wyśpiewał tytuł. Thank you.

jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Mark Ronson, Bruno Mars, nowe nagranie w trójce w naszym zestawieniu. A chciałem jeszcze zobaczyć, jak państwo wybrali wczoraj na liście przebojów programu trzeciego bez zmian. No dobrze, królują. No i niech królują, im się należy. A my teraz wjeżdżamy na jasną ulicę, a potem pojedziemy rowerem do Danii. Ranek Małpa Polskiradio.pl w sprawie narzekania na pogodę za oknem. Mój sposób, pisze pan Tomasz, zmniejszyć dystans. Trzeba wyjść z domu i wówczas już nie ma pogody za oknem, więc nie ma na co narzekać. Proste, logiczne rozumowanie i jakże trafne spostrzeżenie. Dziękuję bardzo. Można też pisać na 71335 albo dzwonić 22 i 7 trójek. A najlepiej wsiąść na rower i mimo pogody, mimo narzekania na pogodę, podążyć gdzieś w nieznane. Może na przykład do Danii. Naszego przewodnika już będzie można poznać nie tylko po znakomitym rowerze, nie tylko po dobrym, wyważonym tempie, ale także po złotym mikrofonie. Przed państwem Henryk Sytner. Medal dla każdego. Dania nie leży zbyt daleko od Polski, nic więc dziwnego, że jesienią przyciąga wielu miłośników dwóch kółek. Powód jest prozaiczny. Mnóstwo ścieżek rowerowych w najpiękniejszych rejonach kraju i zabytkowe zamki, które zawsze są turystyczną atrakcją. Ale przejdźmy do szczegółów. Obok mnie Agnieszka Blandzi z Duńskiej Izby Turystyki, miłośniczka nurkowania i rowerów. Sezon na podwodne łowy powoli się kończy, więc skupimy się dziś na dwóch kółkach. Wiem, że masz ulubione trasy, prawda? Tak, chciałam Państwa dzisiaj zaprosić na Jutlandię. Z jednej strony rzeczywiście jest to przepiękna część kontynentu europejskiego, z drugiej strony łatwo dostępna dla nas, dla Polaków. Możemy szybko dojechać autostradami przez Niemcy, wioząc ze sobą nasze ukochane pojazdy, właśnie dwa kółka. Można też pożyczyć na miejscu. A gdzie chcę Państwa zaprosić? No w region, który każdemu się miło kojarzy, mianowicie Legolandu. Legoland, proszę Państwa, to jest same serce Danii na Jutlandii, w miejscowości Billund. Tam jest również bardzo duże lotnisko, gdzie można polecieć na Wyspy Kanaryjskie na przykład, ale my skupimy się na rowerach. Otóż okolice Legolandu to są przepiękne wrzosowe wzgórza, lasy i co chciałam polecić? No ci, którzy niekoniecznie chcą bawić się zabawkami, czy po prostu zobaczyć krainę swoich marzeń, polecam odwiedzić na rowerach miejsce, w którym Duńczycy mówią, że narodziła się Dania, albo narodziła się cała Europa. Mianowicie są tam słynne kamienie runiczne z runami, które nasi przodkowie, wikingowie zapisali. No nie jest to pozdrowienie dla rowerzystów, ale tak zwane świadectwo narodzenia, świadectwo chrztu Danii. Tak mówią Duńczycy. Mianowicie Gorm Stary napisał, że tu właśnie jest grób jego rodziców oraz miejsce, gdzie narodziła się Dania. Brzmi to bardzo pięknie, natomiast kamienie są bardzo tajemnicze, runy również. Ciekawy bardzo zapis, jeden z niewielu zachowanych. A na rowerach możemy zrobić wspaniałą wycieczkę, ponieważ wokół tego miejsca jest wyznaczonych około 20-25 kilometrów trasy, która właśnie wiedzie wzdłuż wrzosowisk i przepięknych jezior. Także trasa niezbyt trudna, a ciekawa. A historycznie bardzo ciekawa. Zwłaszcza powiem Państwu, że z punktu widzenia kobiecego też ciekawa, ponieważ jeden z tych zapisów brzmi na kamieniu runicznym, że jest on postawiony ku czci najpiękniejszej kobiety Danii, mianowicie żony króla wikingów. Do Jutlandii nie jest zbyt daleko, łatwo się tam dostać, także radzę wykorzystać ładną, jesienną pogodę. Tak właśnie, proszę Państwa, aura sprzyja, a więc i panie, i panowie, zapraszamy na rowery. Było najpiękniejszej kobiecie Danii, no to też wypadałoby dodać, że takie ostrzeżenie, że w Legolandzie nie spotkamy Legolasa, a myślę, że niektóre słuchacze chętnie by w tym celu tam pojechały. Tak czy inaczej, żeby skończyć z tymi nie do końca poprawnymi skojarzeniami, jeszcze list od słuchacza, który napisał, że jeden z utworów, który już usłyszał w porannej audycji, ma znakomity rytm. Rytm koresponduje ze sprężystym krokiem w drodze do pracy. No to mam jeszcze coś lepszego, tylko to dla tych bardziej zmarzniętych. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm watching, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home. Oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500

Wiesz? Nie, przepraszam cię. Chodzi o akcesoria gitarowe. No to nie wiem. Może ktoś z państwa pomoże. Za 9,5 minuty siódma. Ale szklanka też jest dobra, kubek szklany też jest dobry, można próbować. Musisz mi to pokazać. No, ja tak nie bardzo umiem, ale rzeczywiście brzmienie można osiągnąć. A teraz zaglądamy do porannej prasy. Joanna Mielewczyk. Tak, i pozostajemy na pierwszej stronie. Chodzi o nasz dziennik i o okultyzm w szkole. Resort edukacji dopuścił do użytku w podstawówce podręczniki promujące okultyzm i satanizm, uważają dziennikarze naszego dziennika. Chodzi o podręcznik i ćwiczenia do klasy 5 i 6 szkoły podstawowej Język Polski Między Nami, które funkcjonują na polskim rynku wydawniczym od tego roku. Zawartość książki, zdaniem dziennikarzy, nie tylko, bo okazuje się, że rodzice tutaj też protestują, budzi wiele kontrowersji. Oprócz klasycznych tekstów literackich, a nawet historii niektórych świętych, ukazują też treści o charakterze co najmniej okultystycznym. Na przykład diabeł spotyka płaczącą dziewczynkę, dziecko płacze, ponieważ zachorował jej braciszek, a lekarze nie dają szansy na jego wyzdrowienie. I co robi diabeł? Oto mówi do dziewczynki: oddaj mi swoją duszę, a uzdrowię twojego braciszka. Po czym wypowiada zaklęcie i staje się cud, chłopczyk jest zdrowy. Aż nie wielkie wierzę. Oczy zrobiłeś. Ja nie widziałam tej książki, więc opieram się na tym, co piszą dziennikarze naszego dziennika. Książki epatują, nie zapomnijmy, że odbiorcami są dzieci w wieku 11-12 lat, ponurą grafiką. Oprócz treści klasycznych, jak najbardziej słusznych w edukacji polonistycznej, są rysunki potworów, diabłów. Przy jednoczesnym zaprezentowaniu młodym czytelnikom historyjek nacechowanych okultyzmem, magią, tematami związanym ze śmiercią, krwią, czasem wręcz mocnymi wizjami horroru. Ta sprawa zostanie rozwiązana, podpowiem tylko. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że chodzi tylko o Harry'ego Pottera, który gdzieś został wpisany, ale to, co czytasz, rzeczywiście jest dziwne. No, zdaniem dziennikarzy i zdaniem rodziców, bo to zaniepokojeni treścią podręczników, rodzice zażądali od MEN wycofania ich ze szkół. Nie tylko chodzi o Harry'ego Pottera. MEN zapewnia, że zwróciło się już do rzeczoznawców, którzy opiniowali podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym, na podstawie czego zostały one dopuszczone do użytku szkolnego, o odniesienie się do zarzutów i, jak myślę, ciąg dalszy tej sprawy poznamy. Nasz dziennik dzisiaj, gdyby mieli państwo ochotę trochę więcej się dowiedzieć, bo to jest temat nie tylko z pierwszej strony, ale on także kończony jest na stronie 6, czyli dosyć dużo o tym, co się dzieje z podręcznikami. Natomiast fakt, a w zasadzie strony faktu, fakt pieniądze, pisze o działkowcach, którzy zapłacą podatek od altan. Samorządy chcą wzbogacić się kosztem emerytów, uważają dziennikarze tej gazety, którzy uprawiają niewielkie rodzinne ogrody. Oczywiście nie dziennikarze, choć być może. Też pewnie. Jak nie rozbiórka altan, to kilka tysięcy złotych podatku od nich. Znów zbierają się czarne chmury nad działkowcami. Właściciele niewielkich rodzinnych ogródków działkowych będą musieli płacić od altan podatek jak od zwykłych budynków, zastanawiają się dziennikarze. Tego domagają się już urzędnicy z Torunia. Jeżeli w ślad pójdą inne miasta, emeryci, bo to oni najczęściej zajmują się uprawą działek, ja myślę, że takie statystyki, będą musieli się ich pozbyć. Bo kogo będzie stać na zapłatę kilku tysięcy złotych podatku? Wszystko zaczęło się od Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wydał wyrok w sprawie jednego z warszawskich działkowców. Nadzór budowlany, a potem sąd uznał, że stojąca na jego działce altana to budynek rekreacyjno-wypoczynkowy i nakazał natychmiastową rozbiórkę. W interpretacji wyroku NSA powołał się, uwaga, na słownik języka polskiego i popularną encyklopedię internetową, czyli Wikipedię. Dlaczego? Bo w ustawie o prawie budowlanym nie ma definicji altany ogrodowej, a tylko jej wymiary. A słownikowo altana jest konstrukcją lekką, ażurową. Taki jednak nie jest ani budynek w ogródku warszawskiego działkowca, ani na większości innych działek. Wszystko, tutaj jest jeszcze informacja o tym, że wyrok przestraszył działkowców, którzy ze strachu, że będą musieli wyburzać altanki, przygotowali obywatelski projekt ustawy o zmianie w prawie budowlanym. Nawet zebrali 700 tysięcy podpisów. Projektem wkrótce zajmą się posłowie. To właśnie tam ma znaleźć się budowlana definicja altany. No i wszystko wydawało się być na dobrej drodze, ale nagle o altanach przypomnieli sobie urzędnicy w Toruniu. Za altany trzeba będzie zapłacić podatek od nieruchomości i to nawet za 5 lat wstecz. To prawie 8 zł rocznie za metr kwadratowy, co przy 35-metrowym domku może oznaczać opłaty za 5 lat sięgające 1500 zł. Mało tego, działkowcy mający większe domki mogą zostać ukarani za brak pozwolenia na budowę, bo zgodnie z przepisami każdy budynek powyżej 35 metrów taką zgodę powinien mieć. Więcej na ten temat w dzisiejszym fakcie, a w zasadzie na stronie Fakt Pieniądze. No i jeszcze w sprawie Wi-Fi. Wiem, proszę, że tak, tak. Było dziś o 6 rano w serwisie. Tychy się pochwaliły, że już mają dawno, żeby się Warszawa tak nie wynosiła. No i trzeba by się zastanowić, czy się powinna była wynosić. W Warszawie łatwo połączyć się z internetem w kawiarniach. Gorzej, gdy korzystamy z sieci udostępnianej przez miasto, uważają dziennikarze Gazety Stołecznej, czyli mutacji warszawskiej Gazety Wyborczej. Połączenia są wolne, wymagają ponownych logowań. Bywa, że najpierw trzeba iść do urzędu. Mówiliśmy o autobusach. To nie pierwszy darmowy internet w mieście. Teoretycznie lista hotspotów w stolicy jest imponująca. Całe Śródmieście, wybrane lokalizacje m.in. Praga Południe, Rembertów, Wilanów. Wszystko to objęte są zasięgiem darmowego internetu. Niedawno dołączyła Ochota. Punkty zwykle znajdują się przy ratuszach i w parkach. Trzeba szukać tabliczek z informacją hotspot. I uwaga, nie odchodzić od nich za daleko. Sygnał przestaje odbierać 300, a czasem 150 metrów dalej. Ja myślę, że w Warszawie rzecz polega na tym, że jest tylu chętnych, którzy korzystają w mniejszych miastach. Być może mniej ludzi korzysta, choć to też może być stereotyp, nikogo nie chcemy obrazić. Dlatego tam łatwiej się połączyć, u nas nie. Ale rzeczywiście wiele czarnych dziur w Warszawie, to w centrum, oj, w centrum, wstyd. Pani stolico. No dobrze, ale to wszystko przeczytają państwo w prasie. Tak, Joanna jest. Mielewczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pytałem o to urządzenie na palec, z którym pozwala grać na gitarze takim jęczącym dźwiękiem. To się nazywa granie slajdem. To się technika slajd nazywa. Od razu. No tak, chyba tak. Tylko czy ta rurka też się nazywa slajd? No, przyjmijmy, że tak się nazywa. I na pewno się nie nazywa kapodaster, jak proponuje słuchacz. Kapodaster mam, posiadam, i chodzi o skrócenie gryfu, żeby nie grać chwytami barowymi. To może tyle tej lekcji gitarowej od amatora dla amatorów. Do siódmej jeszcze nagranie zespołu Merchant Dice zatytułowany Telefon, a za chwilę serwis, potem sport. Pojawi się redaktor Olszański. No nic tak nie podnosi adrenaliny w studiu jak redaktor za stołem. A potem prognoza pogody będzie.